Bismillahirrahmanirrahim. Nebe suresi Mekki surelerden bir suredir kardeşlerim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1'den 16'ya kadar. Neyi soruşturuyorlar? Büyük haberim ki onlar bunun üzerinde ihtilafa düşmektedirler. Hayır, ileride bileceklerdir. Yine hayır, ileride bileceklerdir. Yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? Dağları da birer kazık. Ve sizi çift çift yarattık. Uykunuzu dinlenme kıldık. Geceyi bir örtü kıldık. Gündüzü de maşiyet vakti kıldık. Üstünüzde 7 sağlam gök bina ettik. Pırıl pırıl parlayan bir kandil astık. Sıkıştırılmışlardan da şarıl şarıl bir su indirdik. Ki onunla taneler ve bitkiler çıkaralım. Ve sarmaş dolaş bahçeler yetirelim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kıyametin vukuunu inkar ederek soru soran kafirleri reddediyor ve neyi soruşturuyorlar? Büyük haberi mi? Sordukları şey nedir? Kıyametin durumunu mu? Bu dehşet verici, göz kamaştırıcı, feci bir haberdir diyerek ayetlerini sıralıyor. Ve arkasından Rabbimiz Subhanahu ve Teala yüce kudretinin harika şeyleri ve akıl ermez halleri yaratmaya yettiğini belirterek söze başlıyor. Bu ifadeler öldükten sonra dirilme ve diğer konularda Allah'ın kudretini göstermektedir. Buyuruyor ki, yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? Yaratıkların emrine hazır kılıp ona boyun eğdirmedik mi? Sabit, hareketsiz bir kara parçası yapmadık mı? Dağları da birer kazık. Onu yeryüzünün üzerine oturtarak pekiştirip, kararlaştırılmış ve böylece yeryüzü kımıldamaktan uzaklaşıp, üzerindekilerini sarsmaz olmuştur buyuruyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, gözümüzün önünde dönüp giden bu olayları bize göstererek, hala bunları bilip görürken, nasıl olur da, bunları yapanın kıyameti koparmayacağını sanırsınız buyuruyor. 17'den 30'a kadar. Doğrusu hüküm günü tayin edilmiş bir vakittir. Sura üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılmış, kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için varılacak bir yer. Sonsuz devirler boyunca orada kalacaklardır. Orada serinlik ve içecek tadamayacaklardır. Sade kaynar bir su ve bir de irinden başka. İşledikleri uygun bir ceza olarak. Çünkü onlar hiçbir hesap beklemezlerdi. Ve ayetlerimizi yalan sayıp dururlardı. Oysa biz her şeyi yazıp saymıştık. Öyleyse tadınız. Bundan böyle size azaptan başka bir şey artırmayız. Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günü demek olan hüküm gününden haber vererek bunun tayin edilmiş sureli bir şey olduğunu, bu surenin artık eksiltilmeyeceğini, Allah'tan başka kimsenin onun vaktini kesin olarak bilemeyeceğini haber veriyor. Ve kıyametin kopuşunun sura üfürülmekten olduğunu ve bütün insanların bölük bölük geleceğini buyuruyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iki nefha arası 40 yıldır. Ashab 40 günlü deyince Aleyhisselatü Vesselam bildirmekten kaçınırım dedi. Onlar 40 ay mı dediler? o bildirmekten kaçınırım dedi. Onlar 40 yıl mı deyince bildirmekten kaçınırım dedi. Sonra ardından Allahu Teala gökten bir su indirir. Siz bakla biter gibi bitirilirsiniz. İnsanın her tarafı çürür. Ancak bir kemiği çürümez ki bu kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet günü yaratıklar o kısımdan birleştirilip meydana getirilir. Gök açılmış, kapı kapı olmuş, dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Peygamber'e muhalefet eden azgın ve asiler için varacak, girecek yegane yerdir. Öyleyse tadın bundan, böyle size azaptan bir şey artırmayacağız. Evet. Bu onların Allah'a isyan edip helak olmaları nedeniylendir. 31'den 36'ya kadar. Şüphesiz ki muttakiler için kurtuluş vardır. Bahçeler ve bağlar. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar ve dolu kaseler orada yalan ve boş söz işitmezler. Rabbinden bir mükafat ve bağış olarak. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bahtiyar kişilerden ve onlara hazırladığı yüce nimet ve ikramlardan bahsederek şüphesiz ki muttakiler için kurtuluş vardır buyurmuştur. Bahçeler ve bağlar, hurma ve benzeri ağaçlardan oluşan, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar yani huriler ve onların hepsi aynı yaştadır buyuruyor. Orada yalan ve boş söz işitmezler. Rabbinden bir mükafat ve bağış olarak. 37'den 40'a kadar göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabb-ı Rahman'dan ona hitapta bulunmaya kimsenin muktedir olamaz. O gün ruh ve melekler saf halinde duracaklardır. Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar, o da doğruyu söyler. İşte bu hak gündür. Dileyen Rabbine doğru bir yol edinir. Biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle sunduğuna bakacak ve kafir keşke ben toprak olsaydım diyecektir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala azamet ve celalinden bahsederek göklerin, yeryüzünün bu ikisinde ve onların arasında bulunanların Rabbi olduğunu, rahmetinin her şeyi kuşatan Rahman'ın kendisini olduğunu bildiriyor. Ona hitapta bulunmaya kimsenin muktedir olamayacağını, Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin ona hitap etme gücüne sahip olamadığını ve tıpkı şu ayetlerde buyurduğu gibi onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir buyuruyor. Evet. Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları o gün gelince Allah'ın izni olmadan kimse konuşamaz. İşte hak söz budur. Hak gün budur. Biz sizi yakın bir azapla uyardık. Kıyamet günü vuku bulacak bir azapla. Onun vuku kesin olduğu için yakın olmuştur. Çünkü her gelen mutlaka gelecektir. O gün kişi elleriyle sunduğuna bakacak. Onun iyi kötü, eski yeni yaptıklarının hepsi önüne konacak. Evet. Ve kafir, keşke ben toprak olsaydım diyecek. O gün kafir, dünyadır diyarındayken yaratılmamış olmayı, varlığa gelmemiş olmayı, bir toprak olmayı arzulayacak. Bu durum Allah'ın azabını gözüyle gördüğü ve bozuk amellerinin meleklerin eliyle kaydedildiğini müşahede ettiği gündür. Allah subhanahu ve teala bizleri o gün mahcup etmesin. Rahmetiyle yargılasın. Razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.